نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 49. و اور اذ جب نجیناکم، نجی نجات دی، نا ہم نے، کم تم کو، من سے، آل فرعون فرعون کی آل، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء برے، العذابی عذاب کی، یذبحون وہ ذبح کر دیتے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، و اور یستحیون زندہ چھوڑ دیتے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، و اور فی میں، ذالکم اس کے، بلاءٌ آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، و اور اذ جب فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم ساتھ تمہارے، البحر سمندر کو، فا پھر انجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، و اور اغرقنا غرق کیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، و اور انتم تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، و اور اذ جب وعدنا وعدہ لیا ہم نے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، اربعین 40، لیلتن راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجل بچھڑے کو، من سے، بعد ہی اس کے بعد، و اور انتم تم، ظالمون ظالم تھے، ثم پھر، عفونا معاف کر دیا ہم نے، درگزر کیا ہم نے، انکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، و اور اذ جب آتینا دی ہم نے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، بل فرقانا اور فرقان، لعلكم تاکہ تم، تهتدون تم ہدایت پا جاؤ، و اور اذ جب، قالا کہا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، بقومہ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم بے بوجہ اتخاذ بنانے، کم تمہارے بوجہ تمہارے بنانے کے، العجلہ بچڑے کو، فتوبو تو توبہ کرو، الہ طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلو پھر قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ بات، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اندہ نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم فرمانے والا ہے، و اور اذ جب، قلتم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتی یہاں تک کہ، نرا ہم دیکھ لیں، اللہ اللہ تعالی کو، جہرتن سامنے، فا پس، اخذت پکڑ لیا، کم تم کو، السائقتو بجلی نے، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر، بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، وظللنا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن من، والسلوى اور سلوى. کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، رزقناکم رزق دی ہم نے تم کو، وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرتے، و اور، اذ جب، قلنا کہا ہم نے، ادخلو داخل ہو جاؤ، ہذه اس، القرية بستی میں، فکلو پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن خوب، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو، حتتن حتتن نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، و اور، سا انقریب، نزیدو ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، فا پس، بدلا بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلمو جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر سوائے، الذی اس بات کے، وہ جو، سوائے اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، اللذین اوپر ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے. الفاظ کی وضاحت، و اور، اس جب، نجیناکم، یہ دیکھنے میں ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن اصل میں کیا ہے، نجیناکم، نجی نجات دی، نجات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نا ہم نے، کم تم کو، من سے، آل فرعون آل فرعون سے، آل کا مطلب ہوتا ہے اہل خانہ، اور پیروکار فالوئرس، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تم کو. یسومونہ کا لفظ جو ہے یہ سین واو میم سے ہے. سوم تکلیف دینا, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طلب میں جانا. انسان جب کسی چیز کو طلب کرتا ہے تو بسا اوقات اس کے حصول کے لیے اس کو تکلیف بھی دیتا ہے. تو یسومونہ کم, تکلیف دیتے تھے تم کو. سو برا, العذاب عذاب. یذبحونہ, وہ ذبح کرتے. ابنا اکم, تمہارے بیٹوں کو. ابنا کا سنگولر کیا ہے؟ ابنن. ابن کی ایک جمع ہوتی ہے بنون اور ایک جمع ہوتی ہے ابنا. ویستحیونا, اور زندہ چھوڑ دیتے, زندہ رہنے دیتے. اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے گزرا ہے ان اللہ لا یستحی, اس کا بھی روٹ یہی ہے اور اس کا بھی روٹ یہی ہے, صرف مصدر میں فرق ہے. مصدر کس کو بولتے ہیں؟ جس سے بہت سے لفظ آگے پھوٹتے ہیں. روٹ دونوں کا کیا ہے؟ ہے یہ یہ ہائی یا یحیا. اگر مصدر حیا ان ہو تو معنی جھجکنا ہوتا ہے, اور مصدر حیات ان ہو تو معنی زندگی ہوتا ہے. یہاں روٹ ایک ہے, صرف مصدر میں فرق ہے. مصدر کیا ہے؟ حیات. حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. موت و حیات کا لفظ سنا ہے نا اردو میں. یستحیونا, زندہ رہنے دیتے تھے. نساءکم, تمہاری عورتوں کو. وا, اور. فی ذالکم, اس میں. بلا ان, آزمائش تھی. بلا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا آزمائش, امتحان. من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. عظیم ان, بڑی. وا, اور. اس جب. فرقنا, اس کا روٹ کیا ہے؟ تیرے قاف. فرق کا مطلب ہوتا ہے لفظی الگ الگ کرنا. آپ یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ فے سے جو الفاظ یا افعال شروع ہوتے ہیں اس میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ پھاڑنا, الگ کرنا. ٹھیک, تو فرقنا, الگ کیا ہم نے, یعنی پھاڑا ہم نے. فرقہ بھی اسی سے نکلا ہے. فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ بندی. تفرقہ اسی سے ہوتا ہے, یعنی ایک جماعت یا بڑے گروہ سے کچھ لوگوں کا الگ ہونا, پھٹ کے ایک ٹکڑا الگ نکل جانا. البحر, سمندر. فانجیناکم, تو نجات دی ہم نے تم کو. اس کا روٹ ہے نون جیم واو. نجینا اور انجینا دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں, کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا, رہائی پانا. نجات دی ہم نے تم کو. واغرقنا, اور غرق کر دیا ہم نے. غرق کا روٹ کیا ہے آپ دیکھیں؟ غین رے قاف, ڈوب جانا. آل فرعون, آل فرعون کو. آل فرعون جو ہے فرعون کی آل, فرعون کے گھر والے بھی اور اس کے پیروکار بھی. پیروکار میں کیوں اس میں استعمال کر رہی ہوں آل میں؟ اس لیے کہ جب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے نا اغرقنا آل فرعون, تو ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا, تو اس میں صرف اس کے گھر والے نہیں تھے, اور کون تھے؟ اس کے ساری قوم تھی, فالوورز تھے. کہا جاتا ہے کہ فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی, اسی لیے اس نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بچہ بنایا تھا, اڈاپٹ کیا تھا. وانتم, اور تم. تنظرون, تم دیکھ رہے تھے. تنظرون کس سے نکلا؟ نون زوئرے. کیا بنتا ہے اس سے؟ نظر. نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا. واذ, اور جب. وعدنا, اس کا روٹ واو این دال, وعدہ. ایک ہوتا وعدہ اور ایک ہوتا وعدہ. وعدہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے وعدہ لیں. یہاں کون کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لیا, باہم ایک دوسرے سے وعدہ لیا گیا, ایک دوسرے سے ایک وعدہ قرار پایا یا طے پایا. موسیٰ علیہ السلام سے اربعین, چالیس. اربع کہتے ہیں چار کو اور اربعین کہتے ہیں چالیس کو. لیلتن, راتوں کا. ثم, پھر. اتخذتم, بنا لیا تم نے. العجلہ, بچھڑے کو. من بعدہ, اس کے بعد. اجل, بچھڑا. بچھڑا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بچھڑا اور ایک ہوتا ہے بچھڑا, فرق کیا ہے؟ بچھڑا کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ کرنا. میں یہ اس لیے لفظ دوسرا بھی بولا ہے کیونکہ بہت سے لوگ مجھ جیسے ترجمہ کرتے ہوئے بچھڑے کو بچھڑا بولنے لگتے ہیں, اور تو لوگ ان پہ ہنستے ہیں. جی, ये बछड़ा है। बछड़ा किसके बच्चे को कहते? गाय के बच्चे। तो बना लिया तुमने बछड़े को, मिम बाद ही उसके बाद, वह अंतुम और तुम जालिमून जालिम थे। जालिमून किसकी जमा है? जालिम की। सुम्मा फिर अफ़ौना, माफ कर दिया हमने तुमको। अफ़ो दरगुजर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अनकुम तुमको, मिम बाद जाले का इसके बाद, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून तुम शुक्र करो। तशकुरून में आप इर्द गिर्द के हर्फ हटा दीजिए तो शीन काफ रे शुक्र के मानों में मौजूद है। वह इस, और जब आते ही ना दी हमने मूसा मूसा अलैहि सलाम को किताब, किताब वल फुरखाना और फुरखान। फुरखान जो है फे रे काफ, फर्क करने वाली। लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून, तुम हिदायत पा जाओ। वाह। और इस जब काला, कहा मूसा मूसा अलैहि सलाम ने, लकौम ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम। ये जो मीम के नीचे जेर है ना, या कौमी की आखिरी मीम में, या कौमी, ये असल में था या कौमी। ये का क्या मतलब होता है? मेरे लिए, या कौमी ए मेरी कौम। तो ये हटा के सिर्फ जेर जो है ये को ही इंडिकेट कर रही है। ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने, जलम तुम जुल्म किया तुमने, जलम और तुम, जलम क्या हुआ? जुल्म किया तुमने। अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, बित्तिखाजिकुम बवजह तुम्हारे बनाने के, अल इजला बछड़े को, फतूबू तूबू तौबा करो, इला तरफ बारिकुम अपने पैदा करने वाले के। बारि अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, अल खालिकुल बारि उल मुसव्विरु। हाँ? इसका रूट है बेरे हमजा बर उन, निकाल खड़ा करना। बारे निकाल खड़ा करने वाला, पैदा करने वाला, किसी चीज को किसी चीज से निकालना, यानी पहले एक मादा मौजूद हो उससे निकालना। फताबा अलैकुम, तो वो तुम पर मेहरबान हुआ, उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। ताबा अला का मतलब होता है तौबा कबूल करना। इन्नहु बेशक वो हुआ वही अत्तवाब। तवाब का क्या माना है? बहुत तौबा कबूल करने वाला। रहीम बहुत मेहरबान। इस कुल तुम, और जब कहा तुमने या मूसा ए मूसा, लन उमिना हम हरगिज नहीं ईमान लाएंगे। अब आप देखिए कि नफी के लिए और कौन सा लफ्ज आ गया? लन। पहले क्या गुजरा है? ला और मा और लम और लन। इतने सारे हर्फ नाफी आप पढ़ चुके हैं। हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे, न उमिना हम ईमान लाएंगे, लका तेरे लिए, हत्ता यहाँ तक के, नरा हम देख लें। नरा असल में ये रआ से है, रे अलिफ ये रआ इसका रूट है। तो नरा हम देखें, अल्लाह अल्लाह ताला को, जहरतन सामने, जीम हे रे जहर, ये सिर का अपोजिट होता है। सिर किसको बोलते हैं? छुपा हुआ, सिर्री। और जहर किसको बोलते हैं? खुले हुए को, सामने। अच्छा, नमाजों में ये जो बाजमात नमाजें होती हैं, इनमें से कुछ नमाजें सिर्री होती हैं और कुछ नमाजें जहरी होती हैं। जहर और असर सिर्री होती हैं, और जहरी कौन सी होती है? फजर मगरिब इशा। इसमें क्या करते हैं इमाम? जोर से किरात करते हैं, लेकिन जहर और असर में दिल में खामोशी से करते हैं। फअखजत को मुसायकतु, तो पकड़ लिया तुमको बिजली ने। सायका, सवायक की सिंगुलर है सायका। सायका किसको कहते हैं? बिजली को। कौन सी बिजली? जो गिरे और जला के भस्म कर दे। वह अंतुम और तुम, तंजुरून तुम देख रहे थे नजर से। सुम्मा फिर, बअसनाकुम इसका रूट है बे एन से, बासा उठाना। बअसनाकुम उठाया हमने तुमको, मिन बादे मौतिकुम तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून तुम शुक्र करो। वज़ल्लना, अब इसमें क्या रूट नजर आ रहा है? जोए लाम लाम, जिल। जिल किसको कहते हैं? साय को। वज़ल्लना अलैकुम, साया किया हमने तुम पर, अलगमामा बादलों का। बादलों का नाम गमाम। गमाम जो है इसका रूट है गैन मीम मीम। इससे क्या बनता है? गम बनता है ना, गम। अच्छा, जब गम होता है इंसान को तो क्या होता है? दिल पे बोझ होता है, दिल पे गुबार सा होता है, एक अंधेरा सा होता है, मायूसी होती है, डिप्रेशन होता है, होता है ना। अच्छा, इसी तरह जो बादल है वो भी जब आते हैं तो क्या होता है? इंसान उदास होने लगता है, और अंधेरा अंधेरा सा होने लगता है। یعنی نارمل نہیں رہتی فضا، فضا میں کچھ چھا جاتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا. تو یہاں پر بھی غم اور غمام میں دونوں کا روٹ ایک ہے، وہ دل پہ آنے والا بادل ہوتا ہے اور یہ آسمان پہ آنے والا بادل. وہ انزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن من، وسلوا اور سلوا. یہ من و سلوا کیا تھا؟ کھانا تھا ان کا. تو من جو تھا یہ میٹھا تھا اور سلوا جو تھا وہ نمکین تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ شہد یا میٹھا پانی تھا، امام بخاری نے لکھا کہ یہ مشروم تھا. اسی طرح بعض کے نزدیک یہ ترنجبین تھا. اب آپ کہیں گے ترنجبین کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اوس یا شبنم کی طرح یہ پتوں پہ گرتا تھا اور وہاں سے لے لیتے تھے اور خشک ہو جاتا تھا، ڈرائی ہوتا تھا، اور ڈرائی ہو کر گوند کی طرح ہو جاتا تھا، سویٹس کی طرح، یعنی چنگم کی طرح. اور سلوا جو ہے یہ بٹیر یا چڑیا کی طرح پرندہ ہوتا تھا جس کو وہ ذبح کر لیتے اور کھا لیتے. کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دی. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانو تھے وہ، انفسہم، اپنے نفسوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلو، اس میں روٹ کیا ہے؟ ادخلو میں داخل ہونا، داخل ہو جاؤ. ہاضی ہی کیا ہے گرامر میں؟ اس میں اشارہ. کیوں اشارہ کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. اس القریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو. قریہ کا لفظ جو ہے نا قاف رے یہ سے ہے، قاف رے یہ، قرا. قرا کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا کسی بھی چیز کا. اور قریہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو کے رہنا شروع کر دیں. فکلو، پھر کھاؤ. منہا، اس میں سے، حیثو، جہاں کہیں سے، شئتم، تم چاہو، رغدن، کھلم کھلا، با فراغت، وسیع، خوب. ودخلو، پھر روٹ کیا ہے اس میں؟ دال، خے، لام، دخلا. البابا، دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. وقولو، اور کہو، حتتن، حتتن کہو. ہے توئے توئے، اس کا روٹ ہے. حتہ کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے گرنا، یعنی گرا دے، جھاڑ دے، دور کر دے. کیا؟ ہمارے گناہ. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو. وسنزیدو، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے. المحسنین، احسان کرنے والے. حیسین نون، خوبصورتی پیدا کرنا، کسی کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا کرنا، اپنے حق سے کم لینا، دوسرے کے حق سے زیادہ دینا، اس کو احسان بولتے ہیں. محسن کون ہوتا ہے؟ جو ایسا کرے. اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ جمع، بہت سارے لوگ جو ایسا کریں. فبدل، بدل دیا، بے دال لام، بدل، بدل اردو میں استعمال ہوتا نا، تو بدلا، بدل دیا، تبدیل کر دیا. الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کس کو بدل دیا؟ قولاً، بات کو. قول کس کو کہتے ہیں؟ بات. غیر، سوائے. غیر کس کو کہتے ہیں؟ سوائے یا علاوہ. الذی، اس کے جو، قیلا، کہی گئی تھی. فانزلنا، نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، اللذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، عذاب. رجز عذاب کو کہتے ہیں، یعنی بری خواہشات اور اضطراب پیدا کرنے والے شیطانی وسوسوں کو رجز کہتے ہیں. ایسا عذاب جس سے گھن آئے. بنیادی طور پر رے، جیم، زے جو ہوتی ہے، رجز، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرکت دینا، اضطراب پیدا کرنا، یعنی جو چیز انسان کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دے. ہم نے دیکھا کہ گندگی کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ کراہیا باتی، اضطراب ہوتا ہے. چلیے دیکھتے ہیں، اب آپ یہاں سے اٹھتے ہیں تو کمرہ کتنا صاف ہوگا. اگر واقعی آپ کو کراہت آتی ہے تو اٹھیں گے تو آس پاس کوئی گندگی نہیں ہوگی. جی، رجزن، اور شیطانی وسوسوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی بسا اوقات انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں. انسان بے وجہ کسی کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے، اور جو برا سوچتا ہے تو اس کی اچھائی بھی برائی نظر آنے لگتی. من السمائے، آسمان سے، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفسقون، یفسقون، فے، سین، قاف، فسق، فسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسقین کون ہوتے ہیں؟ پیچھے پڑ چکے ہیں نا، نافرمانی کرنا، حد سے باہر نکل جانا. یعنی نیکی کی حد سے نکل کر گناہ کی حد میں جا پڑنا، نیکی کے حصے سے نکل کر حد کراس کر کے گناہ والے حصے میں جا گرنا، اس کو فسق کہتے ہیں.